pojawił, mordę ma jak knur. Kiedy myślę o nim, straszną sraczkę mam, bo to po prostu następny cham. Szaleńców czas pożegnać już, rozliczyć hamstwo, posprzątać gnój, odizolować tłuste ryje, a wokół nas wszystko ożyje. Marszałkowskiej po nocach śni, nie uznaje prawdy, że w gównie tkwi, i w złodziejskim kręgu zasiąść chce, a jego marzenie to nachapać się. Szaleńców czas pożegnać już, rozliczyć hamstwo, posprzątać gnój, odizolować tłuste ryje, a wokół nas wszystko ożyje. Zasiądzie z kosą w dłoni, kto przeciw niemu tego przekona.